ब्रह्मसूत्र इसमें अभी अधिकरण चल रहा था न विलक्षणत्वाद अस्य तथा तुम च शब्दार्थ। इसमें शंका आरंभ हुआ था कि पूर्व पक्ष संख्या कहता है कि जगत ब्रह्म का कार्य नहीं होगा क्योंकि ब्रह्म और जगत में विलक्षणता है। तो सिद्धांत कहते हैं कि ये विलक्षणता होने पर भी कार्य कारण भाव हो सकता है दृश्य हेतु। तो ये सब सिद्धांत कहा। आगे पूर्व पक्ष कहा कि संख्य अगर जगत लय समय में कारण भाव में अर्थात ब्रह्म में चला जाता है तो कार्य में जो दोष है कारण में वो सब दोष आ जाएगा तो कारण भी दुष्ट हो जाएगा। और दूसरा है कि जब कार्य कारण भाव को प्राप्त करेगा आगे फिर कार्य रूप से फिर क्यों सृष्टि होगा, उसमें क्या नियम है? तो कोई नियम नहीं है क्योंकि सभी तो लय हो गया। तो नियम करने के लिए जो स्वयं कारण होगा वो स्वयं कारण नियामक नहीं हो जाएगा। कारण को छोड़ उपादान का मतलब कारण को छोड़ करके और कोई एक नियामक होना चाहिए। अभी तो सभी लय हो गया, नियामक कौन होगा? कहेंगे कि नहीं नियामक नहीं है, ऐसे उत्पत्ति हो जाएगी तो फिर बद्ध भी उत्पन्न होंगे और मुक्त भी उत्पन्न हो जाएगा, ये दोष होगा। तो फिर कहेंगे कि नहीं नहीं ये जब लय होते हैं कुछ अपना विशेषता को रखते हुए लय हुआ तो फिर लय कहाँ हुआ? जितने अंश फिर बच गया उतने अंश का कारण वो नहीं हुआ जो कारण, क्योंकि उसमें लय नहीं हुआ। नहीं होने से एक ज्ञान से सर्व ज्ञान होगा ये भी नहीं घटेगा। इस प्रकार की ये पूर्व पक्ष सब दोष दिखाया था। अभी सिद्धांति उसका निराकरण कर रहे हैं, न तू ये बात ठीक नहीं है क्योंकि दृष्टान्त भावात्, तो दृष्टान्त इसके लिए सिद्धांति दे करके निराकरण कर रहा है। इसका कहां से पाठ चलना था? यथा न पंक्ति पढ़िए। अत्रोक्तं वेदांगार्थ संप्रसादात नवम सूत्र का ना अत्र उक्तम हाँ वेदांतार्थ संप्रदाय विद्भिर आचार्य ही जैसे भाष्य में उसका पहले दिया कि एक दृष्टांत दिया कि जैसे माया भी माया अर्थात माया का विस्तार करता है तो करके फिर अपने में संहार कर लेता है और माया भी उस माया के साथ कभी भी उसका संबंध नहीं होता है। तो वहां किंतु संशय दिखाया कि माया भी ये माया का उपादान कारण नहीं है, वो निमित्त कारण होता है। किंतु आप तो यहाँ ब्रह्म को उपादान कारण कहते हैं इसलिए तो वो कार्य कारण को दुष्ट कर देगा, दोषग्रस्त कर देगा। निमित्त कारण को दोषग्रस्त नहीं करेगा, माया भी को दोषग्रस्त नहीं करेगा, किंतु उपादान कारण को तो करेगा। इस प्रकार की रुचि होने से फिर कह दिया कि देखिए जैसा स्वप्न दृक, स्वप्न देखने वाला उसका उपादान कारण वही है तो उसमें तो स्वप्न पदार्थ का कोई दोष उसमें नहीं आ जाता है। इसी प्रकार की अवस्थात्रय साक्षी एक अभिविचारी, अवस्थात्रय तो व्यभिचारी है उसके साथ संबंध नहीं होता है और माया मात्रम ही एतद परमात्मनो अवस्थात्रयात्मना अवभाषनम। परमात्मा ही अवस्थात्रय वाला होकर के जो अवभाष हो रहा है ये तो माया, जैसे रज्जुआ इव सर्पादि भावेन इति, रज्जु का जैसे सर्पादि भावेन अवभाषनम मात्र इसी प्रकार की हो रहा है। टीका में यदवा जगत जन्म स्थिति लया ईश्वरस्य अवस्थात्रयम्। जन्म स्थिति लय ये तीन ईश्वर का केवल अवस्थात्रय, ईश्वर इसके साथ कोई संबद्ध नहीं है। तद असंगित्वे वृद्ध सम्मति माह अत्रोक्तम इति, ये तीनों अवस्था के साथ ईश्वर का कोई संबंध नहीं है। भाष्य में अत्र उक्तम वेदांतार्थ संप्रसाय संप्रदाय विधिभिर आचार्य ही, अत्र अर्थात इस विषय में वेदांत का अर्थ इसको जानने वाले जो आचार्य है उनके द्वारा संप्रदाय विधि अर्थात संप्रदाय से जो लोग जानते हैं ऐसे आचार्यों के द्वारा कहा गया है। अनादि माया सुतो यदा जीव प्रबुध्यते अजम निद्रम स्वप्न मद्वैतं बुध्यते तदा। अनादि माया सुप्त जीव यदा प्रबुध्यते, ये कहाँ का है? ये ये मांडुक्य अनादि माया सुप्त जीव यदा प्रबुद्ध्यते, जब प्रबुद्ध्यते अर्थात प्रकर्षण बुद्ध्यते, बुद्ध्यते तो सुप्ति से जब बाहर आता है तो बुद्ध्यते जानता ही तो है, प्रबुद्ध्यते अर्थात जब ये व्यावहारिक जगत मिथ्या है ऐसा जब निश्चय हो जाता है। अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम तदा बुद्ध्यते, अजम ये आत्मतत्व तो अजम है, अनिद्रम निद्रा अर्थात जो कारण है तो कारण भी कारण अर्थात माया अविद्या, अजम अर्थात अविद्या रहित है अनिद्रम, और अस्वप्नम स्वपम स्वप्न अर्थात अन्यथा ग्रहण, मांडुके में दो शब्द व्यवहार किया जाता ना कि अग्रहण एक अन्यथा ग्रहण, ये जो निद्रा हो गया ये अग्रहण और स्वप्न हो गया अन्यथा ग्रहण, अन्य प्रकार से ग्रहण होना, एक हो गया कारण रूप एक हो गया कार्य रूप, अस्वप्न स्वप्न हो गया अन्यथा ग्रहण किंतु आत्मतत्व में वो नहीं है इसलिए अस्वप्नम, द्वैत नहीं है अद्वैतम तदा बुद्ध्यते। टीका में यदा तत्वमसी इति उपदेश काले प्रबुद्ध्यते, जब तत्वमसी ऐसा उपदेश समय में, उपदेश समय में अर्थात जो चरम वृत्ति होती है, ब्रह्माकार वृत्ति तो आरंभ होगा जो लोग उपासना करके कृतोपास्थी उनको जब तत्वमसी उपदेश होगा उनका एक बार में हो जा सकता है, किंतु जो लोग उपासना करके नहीं आए हैं उनका प्रथम बार उपदेश सुनने के बाद ब्रह्माकार वृत्ति तो हो सकती है किंतु वो चरम वृत्ति नहीं है, चरम वृत्ति जिसके आगे कभी भी असंभावना संशय इत्यादि न हो उसको कहते हैं चरम वृत्ति, तो उसी को ही ज्ञान कहा जाता है। यदा तत्वमसी उपदेश काले प्रबुद्ध्यते माया निद्राम त्यजति, माया निद्रा में समास कैसे कहेंगे, माया चो निद्रा चो, माया ही निद्रा है, त्यजति उसको जब त्याग करता है तदा जन्म लय स्थिति अवस्था शून्यम, तो ये अजम कहा, अजम के लिए कहते हैं जन्म लय, खाली अजम कह दिया अर्थात बाकी भी नहीं है, जन्म लय स्थिति ये तीनों अवस्था शून्यम अद्वैतम, अद्वैतम ईश्वरम आत्मत्वेन अनुभवति, ईश्वर मैं ही हूँ इसी प्रकार के निश्चय होगा, तो ईश्वर जगत का सृष्टि करता है और जब मैं ही ईश्वर इस प्रकार के निश्चय हो गया है जगत का सृष्टि करने वाला फिर कौन हो जाएगा, मैं ही हो जाएगा, मैं जगत का सृष्टि कैसा कर सकता हूँ, कहते हैं जैसे स्वप्न, तभी जाकर के निश्चय होगा कि हाँ ये तो स्वप्न ही जैसा है, तो ये कब होगा, कहते हैं जगत का सत्यत्व बुद्धि हटना चाहिए, पहले तो जगत में जो सत्यत्व बुद्धि है ये परोक्ष रूप से हटेगा, परोक्ष रूप से कैसे हटेगा, कहते हैं शास्त्र से, शास्त्र में जब मतलब बार बार सुनने से श्रद्धा विश्वास से फिर धीरे धीरे परोक्ष ज्ञान होने से जगत की जो पारमार्थिक सत्य तो ये हट जाएगा, तो फिर धीरे धीरे आगे अपरोक्ष ज्ञान होगा तो इसका व्यावहारिक सत्य तो भी हट जाएगा, शास्त्रेण नश्यत परमार्थ रूपम ऐसा कहते हैं, कार्यक्षम नश्यति चापरोक्षात प्रारब्ध नाशे प्रतिभास नाश एवं त्रिधा नश्यति स्वात्म माया कहते हैं, अर्थात परोक्ष ज्ञान होने से शास्त्र से शास्त्रेण नश्यत परमार्थ रूपम, जगत पारमार्थिक है सत्य है ये शास्त्र से परोक्ष ज्ञान से नाश हो जाएगा, और फिर किंतु पारमार्थिक नहीं है किंतु जब तक मैं हूं ये तो काम चलाता है, इसको कहते हैं व्यावहारिक सत्य, तो कहते हैं कार्यक्षम नश्यति च अपरोक्षात, वो अपरोक्ष निश्चय होगा तो फिर ये कार्यक्षम ये हमारा काम चलाव वाला है कहते हैं कि वो भी फिर नहीं है, अर्थात ये जो कार्य कारण भाव है ये धीरे धीरे शिथिल हो जाएगा, अर्थात कहेंगे कि ये लाने से हमारे ठंडी मिट जाएगा, कहेंगे हो सकता है कि मिटेगा भी नहीं, क्यों, कहेंगे इसका कार्यक्षमता अभी और नहीं है, कहेंगे हाँ हो सकता है कमल उड़ने से हो सकता है, कहते कमल जब आएंगे उड़ने के लिए चलेंगे हो सकता है कोई छीन लिया, तो इस प्रकार के अर्थात ये जो हमारा एक तो कार्य कारण भाव है ये धीरे धीरे ये नाश हो जाएगा, तो ये कार्य कारण भाव नाश हो जाने से इसका अपरोक्ष जो अर्थात ये जो इसका प्रयोजन सिद्धि करने वाली बुद्धि है वो भी धीरे धीरे शिथिल हो जाएगा, कहेगा ऐसे हम सोचता है खाली ये होने से ये हो जाएगा, ये खाली ऐसे सोचता है, जैसे स्वप्न में भी कभी कभी होता है ये होने से ये हो जाएगा, कभी कभी देखेंगे प्यास लगता है स्वप्न में हो सकता है कि जल पाने के बाद भी वो प्यास बुझा नहीं, इस प्रकार के जैसे तो कहेंगे ये सब ऐसे ही होगा, तो किंतु पहले परोक्ष ज्ञान होना चाहिए अर्थात जगत सत्य नहीं है ये पारमार्थिक नहीं है इस प्रकार की कम से कम पहले परोक्ष ज्ञान होना चाहिए। इसलिए शास्त्र श्रवण करना होता है, जैसे कहा है शास्त्र में ऐसे उपाय में भी करना पड़ता है। ईश्वरम आत्मत्वेन अनुभवति इत्यर्थ फलितम आह। भाष्य में आगे कहते हैं तत्र यद उक्तम, पूर्व पक्ष ने कहा था अपितौ कारणस्यापि कार्यस्यैव स्थौल्यादि दोष प्रसंग इति एतद् अयुक्तम्। पूर्व पक्ष तदा तद अपितौ कार्यस्य प्रसंग अपितौ तद्वत प्रसंगात असमंजसम ये कहा था। अपितौ अर्थात लये सति, तद्वत प्रसंगात कारण भी कार्य जैसा हो जाएगा, इसलिए वेदांत तो असमंजस हो जाएगा। तो यहाँ ये सब जो जो पक्ष चार पक्ष पूर्व पक्ष कहा था सिद्धांत भी एक एक करके निराकरण कर रहा है। यद पुनरेतद उक्तम जो कहा गया था सम अपित तत्र यद उक्तम अपितौ अपितौ अर्थात प्रलय कारणस्य अपि कार्यस्य इव स्थौल्यादि दोष प्रसंग। कारण जब कार्य जब कारण में लय होगा, कार्य में जो दोष है वो सब कारण में डाल देगा। तो कहते हैं कार्य में दोष है स्थूलता इत्यादि, अब वो कारण को भी स्थूल कर देगा। इति एतद अयुक्तम, ये बात ठीक नहीं है। तो क्यों ठीक नहीं है? सिद्धांत कह दिया कि जो कार्य कहते हैं ये तो केवल अवभाषण मात्र, जो अवभाषण मात्र दृश्यमान सर्प में अगर आपको विषधर बोल करके ज्ञान हुआ वो कभी रज्जु में विष नहीं डाल पाएगा, ये तो केवल अवभाषण मात्र। टीका में द्वितीयम असामंजस्यम अनुद्य तेनेव सूत्रेण परिहरति। जो द्वितीय असामंजस्य सूत्र था, द्वितीय असामंजस्य दिखाते हैं भाष्य में। यत पुनरेतद उक्तम समस्तस्य विभागस्य अविभाग प्राप्ते पुनर्विभागेन उत्पत्तौ निमित्त कारणम न उपपद्यते। ये समस्त विभाग जितने सारे कार्य हैं सब जब अविभाग हो गया, अविभाग कब हो जाएगा? प्रलय अवस्था में। जब अविभाग हो गया पुनर्विभागेन, फिर विभाग कब हो जाएगा? फिर उत्पत्ति समय। विभागेन उत्पत्तौ नियम कारणम न उत्पद्यते, कोई नियम नहीं है क्यों उत्पन्न होगा, सभी तो अविभाग हो गया था, फिर और कौन करवाएगा? सिद्धांत कहता है कि अयम अपि अदोष, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि दृष्टांत भावादेव, इस विषय में हम दृष्टांत देते हैं, प्रलय होने पर भी फिर बनता है। यथा ही सुसुप्ति समाध्यादौ अपि सत्याम स्वाभाविक्याम अविभाग प्राप्तो। सुसुप्ति में भी और समाधि में भी स्वाभाविक अविभाग की प्राप्ति हो गई, होने पर भी मिथ्या ज्ञानस्य अनपोदितत्वात् पूर्ववत पुनः प्रबोधे विभागो भवति एव यहापि भविष्यति। सुसुप्ति समाधि में सब अविभाग हो गया, होने पर भी मिथ्या ज्ञानस्य अनपोदितत्वात् न अपोदित निराकरण नहीं हुआ मिथ्या ज्ञान, तो होने से पूर्ववत पुनः प्रबोधे, फिर जब जागृत हो जाएगा तो विभागो भवति, जैसे हुआ इसी प्रकार के प्रलय में भी ऐसे हो जाएगा। तो क्यों हो गया? कि मिथ्या ज्ञान से अनपोदित्व, मिथ्या ज्ञान का अपोदित मतलब अपोदन नहीं हुआ है, निराकरण नहीं हुआ, जगत में सत्य तो बुद्धि अभी है। टीका में सुसुप्त अज्ञान सत्वे पुनर्विभाग उत्पत्त च मानम आह। सुसुप्ति में अज्ञान रहता है, फिर पुनः विभाग की उत्पत्ति हो जाते, विभाग था नाना रूपेण कार्य रूपेण उत्पत्ति हो जाते हैं। सुसुप्ति में अज्ञान है इसके लिए प्रमाण देते हैं, श्रुतिश्च भवति इमाः सर्वाः प्रजाः सति संपद्य न विदुः सति संपद्यामहे इति त इह व्याघ्रो वा सिंहो वा मृको वा वराहो वा कीटो वा पतंगो दंशो वा मशको वा यद यद भवन्ति तद आभवन्ति। इमाः सर्वाः प्रजा ये सारे सती संपद्य सती ब्रह्मणि सद ब्रह्म में संपद्य एक हो करके न विदु नहीं जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं? सती संपद्या महे हम ब्रह्म के साथ एक हो गए ऐसा नहीं जानते हैं इति। इसलिए ते इह वो फिर यहाँ व्याघ्रो वा सिंहो वा वृको वा वराहो वा कीटो वा पतंगो वा दंशो वा मशको वा। दंश और मशक अलग अलग हैं। दंश थोड़ा बड़ा होता है, मशक थोड़ा छोटा होता है। तो दंश अर्थात जो थोड़ा मतलब ऋषिकेश में नहीं मिलेंगे, थोड़ा ऊपर में चले जाएंगे जहाँ जंगल इत्यादि है, बारिश जब होगा खूब ये मिलेंगे एकदम। अर्थात वो जब लगा तो जैसे मशक लगाने के बाद थोड़ा अंदर करने से आपको लगेगा थोड़ा, ये तो एकदम जैसा ही करेगा। ये देखते हैं ना गायों को जो इंजेक्शन देते हैं, तो मशक और दंश में ऐसे ही अंतर है। मनुष्य का इंजेक्शन और गायों का इंजेक्शन जैसा बड़ा बड़ा होते हैं एकदम, बहुत जोर करेंगे। तो दंशो वा मशको वा यद यद भवंती, इह यद यद भवंती तद आ भवंती, फिर आकर के वही रूप हो जाएगा। जो रूप था जाने से पहले आकर के फिर यही रूप बन जाएगा। इति टीका में सती ब्रह्मणी एकी भूय न विदुर इति अज्ञानो उक्ति। सती ब्रह्मणी सत ब्रह्म में एकी भूय तो एक हो करके न विदुः नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते हैं? मंत्र में कहा सती संपद्या महे इति, हम ब्रह्म में एक हुए ऐसे नहीं जानते हैं। इति ये इसके द्वारा क्या कहा जाता है? अज्ञान से उक्ति, ये अज्ञान में प्रमाण है। ये भाष्यकर भगवान इसको अज्ञान में प्रमाण के रूप में दे रहे हैं। ये तो ऐसे छांदोग्य का मंत्र है, ये मंत्र ही कहता है कि सुसुप्ति में अज्ञान रहता है। ये कहीं कहीं कुछ लोग विवाद करते हैं कि सुसुप्ति में अज्ञान नहीं रहता है, तो सुसुप्ति में अज्ञान नहीं रहता है ये मंत्र क्या कहता है, ये भाष्य यहाँ क्या कहते हैं? सुसुप्ति में अज्ञान है नहीं है तो फिर सभी ज्ञानी हो जाएंगे। अच्छा आगे टीका में इह सुसुप्ते है प्राक, इह मंत्र में कहा गया कि सती संपद्यामये इति ह इति त इह, मंत्र में ना इमा सर्वा प्रजा सती संपद्ये न विदु सती संपद्यामहे इति ते इह, इह शब्द का अर्थ कहते हैं इह, अर्थात सुसुप्ते है प्राक प्रबोधे, सुसुप्ति से पहले प्रबोध अवस्था में जागृत अवस्था में ये न जात्यादिना विभक्ता भवन्ति। मनुष्य है अथवा सिंह है वराह है कीट है, जिस जाति से वो विभक्त विशेष मानता है। तदा तदा अर्थात सुसुप्ति के बाद पुनरुत्थान काले तथैव भवन्ति इति विभाग उक्ति, अज्ञान है अज्ञान के चलते विभाग भी होगा ये कहा गया। ननु सुसुप्तौ पुनर्विभाग पुनर्विभाग सत्य, सुसुप्तौ पुनर्विभाग शक्ति अज्ञान सत्वेपि सर्व प्रलये तत् सत्वं कुत इत्यतः। सुसुप्ति में पुनर्विभाग का शक्ति जो अज्ञान है वो विद्यमान रहता है, किंतु सर्व प्रलये तत् सत्वं कुत, आप इधर कहते हैं सर्व प्रलय हो जाएगा फिर अज्ञान किधर रह जाएगा? अगर अज्ञान रह जाएगा तो सर्व प्रलय कहाँ होगा? पूर्व पक्षी का शंका है। तत्सत्वम तत्सत्वम अर्थात जो विभाग शक्ति अज्ञान, तो पहले दे देना पुनर्विभाग शक्ति अज्ञान सत्व भी सुसुप्त, ये जो पुनर्विभाग करने का शक्ति है अज्ञान में वो प्रलय में तत्सत्वम कुतः, ये प्रलय अवस्था में कैसे रहेगा? इसके लिए सिद्धांत कहता है कि यथा भाष्य में यथा अविभागे अपि परमात्मनि मिथ्या ज्ञान प्रतिबद्धो विभाग व्यवहार स्वप्नबद्ध अव्याहत स्थितो दृश्यते एवं अपितोपि मिथ्या ज्ञान प्रतिबद्धा एव विभाग शक्तिर अनुमास्यते। यथा हि अविभागे अपि परमात्मनि, जिस समय में परमात्मा में एक हो गया उस समय में अविभाग अर्थ भेद नहीं रहा सुसुप्ति अवस्था में, होने पर भी मिथ्या ज्ञान प्रतिबद्ध विभाग व्यवहार स्वप्नवत अव्याहत स्थितो दृश्यते। मिथ्या ज्ञान से प्रतिबद्ध होकर के विभाग का व्यवहार स्वप्न में फिर होता है, सुसुप्ति में तो एक हो गया था मिथ्या ज्ञान प्रतिबद्ध। यथा ही अविभागे अपि परमात्मनि, स्वप्नवत अव्याहत स्थित एवं अपित हो गए ठीक है। सुसुप्ति अवस्था में जब गया तब तो अभिभाग हो गया, होने पर भी मिथ्या ज्ञान के द्वारा प्रतिबद्ध होने से सुसुप्ति में से फिर बाहर जब आता है फिर विभाग व्यवहार हो जाता है। कहाँ कहते हैं स्वप्न में होता है, स्वप्न में विभाग व्यवहार होता है। तो जैसे होता है स्वप्नवद अव्याहत स्थित दृश्यते एवं इसी प्रकार की अपितौ अपि मिथ्या ज्ञान प्रतिबद्धा एवं विभाग शक्ति ही अपिति प्रलय, प्रलय में भी मिथ्या ज्ञान से प्रतिबद्ध होता है और विभाग शक्ति रहता है। जैसे सुसुप्ति में मिथ्या ज्ञान से प्रतिबद्ध हुआ होकर के विभाग शक्ति वाला होकर के रहता है, फिर आगे स्वप्न में अथवा जागृत में आ जाने से विभाग दृश्यते, इसी प्रकार की प्रलय में भी मिथ्या ज्ञान रहता है, रहने पर फिर आगे विभाग हो जाएगा। प्रलय में भी अभिभाग हो जाता है जैसे सुसुप्ति, किंतु वहां भी मिथ्या ज्ञान रहता है, रहने से फिर आगे विभाग हो जाएगा, मिथ्या ज्ञान तो रहता है। पूर्व पक्ष क्या कहा था, प्रलय में सब प्रलय हो जाता है, अज्ञान भी प्रलय हो जाना चाहिए। सिद्धांत कहता है अज्ञान का प्रलय नहीं होता है, अज्ञान तो केवल ज्ञान में उसी का नाश होगा, अन्य किसी उपाय से उसका नाश नहीं होगा, इसलिए बना रहेगा ऐसा। कैसे बुद्धि अज्ञान का कार्य है, और बुद्धि आने से अज्ञान का प्रतीति होने लग जाता है, किंतु बुद्धि में अज्ञान नहीं रहेगा, बुद्धि अज्ञान में आश्रित, और बुद्धि आने से ये बताता है कि अज्ञान है ये नहीं है। तो इसलिए अर्थात बुद्धि इसका परिप्रकाश है, जैसे जड़ अंदर में है वो कहेगा कौन, कहते वृक्ष में जब हरा भरा आ जाएगा, ये उसका कार्य है कि तो उसका सूचना देते हैं। वो कहा रहता है इसका असर नहीं, अविद्या अज्ञान ब्रह्म में, क्योंकि अनुभव करता है कि मैं अज्ञानी हूं, मेरे को व्यापक तत्व का ज्ञान नहीं हो रहा है, मैं परिच्छिन्न बोल करके मानता है। तो ये जहां अनुभव होता है कहां अनुभव होता है, तो कहेगा कि बाकी तो साक्षी रहेगा, साक्षी अज्ञान को जानता है, इसलिए साक्षी अज्ञान को जानता है तो अज्ञान अभी साक्षी में ही है और तो कोई बाहर पदार्थ नहीं है, आगे अज्ञान बुद्धि बनाएगा तो और आगे चीज आएगा। भाष्य में एवं अपितोपि मिथ्या ज्ञान प्रतिबद्धा एवं विभाग शक्तिर अनुमास्यते, प्रलय अवस्था में भी विभाग शक्ति रहता है ऐसा हम अनुमान करेंगे। टीका में यथा सुसुप्तौ परमात्मनि सर्वकार्याणाम अविभागे अपि पुनर्विभाग हेतु अज्ञान शक्तिर अस्ति, सुसुप्ति में भी परमात्मा में सारे कार्यों का अविभाग, अविभाग अर्थात तो लय हो जाना, एक ही भाव हो जाना, होने पर भी पुनर्विभाग का हेतु जो अज्ञान शक्ति है वो सुसुप्ति में भी है। एवं अपितौ अर्थात महाप्रलय अपि मिथ्याभूत अज्ञान संबंधात, महाप्रलय में भी जो मिथ्याभूत अज्ञान है उसका संबंध रहेगा, रहने से पुनः सृष्टि विभाग शक्तिर अनुमास्यते, फिर विभाग हो जाएगा। यतः स्थितौ इदानीं मिथ्या ज्ञान कार्यो विभाग व्यवहारस तत्वबोध अभावात स्वप्नवत अबाधितो दृश्यते अतः कार्य दर्शनात कारण सत्व सिद्धिर इत्यर्थ। यहाँ शंका करता है कि सुसुप्ति जैसा प्रलय में रहता है ये दोनों का बराबर कैसे कर दिए, तो सिद्धांत कहते हैं कि सुसुप्ति में अज्ञान रहता है आपको कैसे पता चलता है, अभी कहते हैं कि जब उठ जाते हैं तो ये जब कार्य दिखता है, तो इसी प्रकार की प्रलय के बाद भी फिर जब सृष्टि होती है वहां भी कार्य देखने से वहां भी अनुमान कर दिया जाएगा। तो ये सुसुप्ति और बाकी जागृत को दृष्टांत बना करके, प्रलय और सृष्टि को दार्शनिक बना करके अनुमान हो जाएगा। इसी को कहते हैं यतः स्थितौ इदानीं मिथ्या ज्ञान कार्यो विभाग व्यवहार, स्थितौ इदानीं इदानीं अर्थात तो जागृत अवस्था में मिथ्या ज्ञान का जो कार्य है वो विभाग व्यवहार तत्वबोध अभावात, तत्वबोध नहीं होने पर ये ये पंक्ति चलेगा स्थितो अर्थात इदानी मिथ्या ज्ञान कार्य व्यवहार होता है। तो इसी प्रकार के स्थितो अर्थात स्थिति काल में, दृष्टांत में जागृत काल में, क्योंकि दृष्टांत का जागृत काल में रहता है इसलिए सुसुप्ति में हम निश्चय कर लेते हैं। इसी प्रकार की दार्ष्टांतिक हो जाएगा प्रलय को लेकर के, अर्थात स्थिति काल में मिथ्या ज्ञान का कार्य विभाग, ये विभाग स्थिति काल में सब दिखता है, दिखने से उसका कारण जो प्रलय अवस्था में उसमें भी अज्ञान रहता है निश्चय कर लेंगे। स्थितो अर्थात इदानीम अर्थात सृष्टि समय में मिथ्या ज्ञान का कार्य जो विभाग व्यवहार वो दिखता है। क्यों दिखता है? कहते हैं तत्व बोध अभाव, जैसे स्वप्नवत स्वप्न में भी मिथ्या ज्ञान ये दिखता है, तो यहाँ अबाधित्व दृश्यते, तो अबाधित भी जागृत अवस्था में मिथ्या ज्ञान का कार्य विभाग अबाधित विभाग नाना पदार्थ दिखते हैं, अतः कार्य दर्शनात कारण सत्व सिद्धि, कार्य दिखने से कारण का भी अनुमान हो जाएगा। अज्ञानम जीवानाम महाप्रलय अपि ज्ञान शक्ति नियमात पुनर्जन्म नियम इति भाव, जो अज्ञ है उनका महाप्रलय अपि अज्ञान शक्ति नियमात, महाप्रलय में भी उनमें अज्ञान शक्ति रहता है, होने से फिर पुनर्जन्म हो जाएगा। पूर्व पक्ष कहा था कि अगर कोई नियम नहीं रहेगा तो फिर जैसे बद्ध आ जाएंगे ऐसे ज्ञानी भी फिर उत्पन्न हो जाएंगे, मुक्ताना पुनरुत्पत्ति, क्यों कोई नियम नहीं है। सिद्धांत कह दिया कि यही नियम है कि अज्ञान शक्ति होना और नहीं होना, जिसमें अज्ञान शक्ति है उसका पुनर्जन्म होगा, जिसमें अज्ञान शक्ति नहीं है वो पुनर्जन्म नहीं होगा। भाष्य में एतेन मुक्तानां पुनरुत्पत्ति प्रसंग प्रत्युक्त, क्योंकि अज्ञान शक्ति नहीं रहा। सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान से अपोधितत्वात्, सम्यक ज्ञान से मिथ्या ज्ञान का नाश हो गया। यह पुनर अयम अंते अपरो विकल्पो उत्प्रेक्षित, पूर्व पक्ष ने चार विकल्प से अंतिम विकल्प कह दिया था, लय होने का समय में पूरा पूरा लय नहीं हो जाएगा, कुछ बच करके रहेगा, तो अगर कुछ बच करके रहेगा तो फिर पूरा लय नहीं हुआ तो एक ही ज्ञान से सर्व ज्ञान भी नहीं होगा, ये सब दोष दिखाया था। यत् पुनर अयम अन्ते अपरो विकल्पः उत्प्रेक्षित, अथ इदम् जगत अपितौ अपि विभक्तम् एव परेण ब्रह्मणा अवतिष्ठेत इति, तो जो उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अर्थ केवल कल्पना मात्र, क्या कल्पना? इदम् जगत अपितौ, अपितौ अर्थात प्रलय, प्रलय में भी विभक्तम् एव परेण ब्रह्मणा अवतिष्ठेत, थोड़ा विभक्त होकर के रहेगा। स्वपि अनभ्युपगमाद एव प्रतिसिद्ध, सिद्धांत कहता है कि हम इस प्रकार स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए वो बात आपका बात ठीक नहीं है। तस्मात समंजसम इदम औपनिषदम दर्शनम, औपनिषद दर्शन ये समंजसम ठीक है। अच्छा आगे अर्थात ये अभी समन्वय पूर्व अध्याय में दिखाया गया, पूर्व पक्ष सांख्य तो पहले श्रुति अनवकाश दोष प्रसंग को लेकर के विरोध किया, अभी उसका निराकरण सिद्धांत कह दिया। अगर एक श्रुति का अनवकाश कहेंगे फिर बाकी स्मृति का भी अनवकाश होगा, तो इसलिए अर्थात स्मृति अनवकाश, स्मृति अर्थात सांख्य स्मृति अनवकाश हो जाएगा, ये कोई दोष नहीं है। और फिर आगे सांख्य कहा कि ये कार्य कारण में अगर लय हो जाएगा तो कारण को भी दूषित तो करेगा, इसका अभी निराकरण ये केवल तर्क से हो रहा है, यहाँ और कोई आगम इसके लिए आधार आवश्यक नहीं है। जो सिद्ध हो गया समन्वय वेदांता नाम ब्रह्मणी, उसका विरोध कर रहा है तर्क से। अभी आगे टीका में कहते हैं वैलक्षण्यादीनाम सांख्य पक्षेपी दोषत्वात् न अस्माभिस्त निराश प्रयास कार्य इति आह। वैलक्षण्य दोष ये सांख्य दिखाया था वेदांत को, कार्य कारण में विलक्षण होगा तो कार्य कारण भाव नहीं बनेगा। जगत और ब्रह्म, जगत असूची है परिचिन्न है, और ब्रह्म शुद्ध है अपरिचिन्न है, ये कार्य कारण भाव नहीं होगा ऐसा कहा था। तो सिद्धांत कहते हैं कि जो वैलक्षण्य दोष आप हमारे ऊपर दिखा रहे हैं, सांख्य पक्षीय दोषत्वा, ये सांख्य पक्ष में भी ये दोष रहेगा, इसलिए न अस्माभि निराश प्रयास कार्य, हम लोग इसलिए उसका निराश करने के लिए उद्यम नहीं करेंगे, क्योंकि आपके ऊपर भी वो दोष है। तो उसके ऊपर कैसे दोष है, आप तो उसका दोष का निराकरण नहीं करेंगे, किंतु उसके ऊपर दोष है ये दिखाना पड़ेगा। तो इसका सिद्धांत भी कह रहा है, स्वपक्षीय दोषाच, स्वपक्षीय दोषाच, स्वपक्षीय अर्थात सांख्य पक्ष में भी वही दोष हो जाएगा। तो सूत्रम व्याचष्टे, सूत्र का व्याख्यान भाष्यकार करें, स्वपक्षे च एते प्रतिवादिनः साधारण दोषाः प्रादुःस्युः, स्वपक्षे सांख्य पक्ष में भी एते प्रतिवादिनः साधारण दोषाः, ये जो प्रतिवादी है तो उनका दोष उनके ऊपर में भी साधारण है, प्रादुःस्युः, प्रादुर्भविष्यन्ति। तो सांख्य पूछता है कथम ये दोष हमारे ऊपर कैसे, तो सिद्धांत कहता है यत्तावत अभिहितम विलक्षणत्वात् न इदम जगत ब्रह्म प्रकृतिकम, इदम जगत ब्रह्म प्रकृतिकम न, ब्रह्म प्रकृतिकम में कैसा समास कहेंगे, यस्य जगत, ये जगत ब्रह्म प्रकृतिक नहीं है क्योंकि विलक्षणत्वात्। तो सिद्धांत कहता है कि प्रधान प्रकृतिकतायामपि समानम एतत्, प्रधान को प्रकृति मानेंगे तो भी ये दोष समान है, क्यों, शब्दादिहीनात् प्रधानात् शब्दादिमतो जगत उत्पत्ति अभ्युपगमा, आप लोग प्रधान से कहते हैं और प्रधान में कोई शब्द इत्यादि नहीं है, तो नहीं होने से शब्दादिहीन प्रधान से शब्दादि वाला जगत की उत्पत्ति कैसे हो जाएगी, ये आपके ऊपर भी दोष हुआ। टीका में प्रादुः स्युः अर्थात प्रादुर्भवेयुः, स्युः विदलिंग का रूप है, तो कहते हैं प्रादुर्भवेयुः, अतएव अतएव टीका में पहले देखिए सत्य कार्यस्य विरुद्ध कारणात्मना सत्व अयोगात, अगर कार्य सत्य होगा तो विरुद्ध जो कारण है उसके साथ एक साथ नहीं रह पाएगा, क्योंकि विरुद्ध है, एक रज्जु है एक कल्पित सर्प है, दोनों एक कह सकते हैं आप, किंतु अगर दोनों परस्पर से विरुद्ध हैं तो एक साथ कैसे रह जाएंगे। अभी आपका कार्य और कारण अगर विरुद्ध धर्म वाला होंगे, प्रलय अवस्था में ये कार्य कारण के साथ कैसे रहेगा, तो सिद्धांति कह रहे हैं सत्य कार्यस्य, सांख्य सत्कार्यवादी है, वो कहता है पहले भी कार्य सत्य था, सत्य कार्यस्य अभी विरुद्ध कारणात्मना, क्योंकि कार्य हो गया शब्द आदि वाला, कार्यस्य स्व विरुद्ध, अच्छा स्व विरुद्ध था कार्य विरुद्ध, अच्छा वहां स्व दिया है, अच्छा जो सत्य कार्य है वो स्व विरुद्ध हो गया कारण, उस कारणात्मना सत्व, सत्व अर्थात विद्यमानत्व अयोगा, विरुद्ध पदार्थ साथ नहीं रह पाएंगे, इसलिए सांख्यस्य एव अयम दोष, क्योंकि वह कार्य को सत्य कहता है, न कार्य मिथ्यात्ववादी न, कार्य मिथ्या कहने वाले उनको दोष नहीं होगा, क्योंकि सर्प और रज्जु जिस समय में सर्प देख रहा है उस समय में रज्जु है नहीं है, है कहते हैं कोई दोष नहीं हो जाएगा, किंतु अगर सर्प को सांख्य सत्य कहेगा मतलब दृष्टांत के लिए, तो कार्य कारण सत्य होगा तो फिर दोनों विरुद्ध धर्म वाला हो जाएंगे तो साथ नहीं रह पाएंगे, किन्तु मिथ्या कार्य वाला के साथ रह सकता है, इति मंतव्य भाष्य में। अतएव च विलक्षण कार्य उत्पत्ति अभ्युपगमात् समानः प्रागुत्पत्तेर सत्कार्यवाद प्रसंगः, अतएव विलक्षण कार्य उत्पत्ति अभ्युपगमात्, आप कहते हैं कि कार्य विलक्षण होता है कारण से, ऐसे आप लोग मानते हैं, समानः प्रागुत्पत्तेर असत्कार्यवाद प्रसंग, उत्पत्ति से पहले कार्य नहीं रह पाएगा क्योंकि विरुद्ध धर्म वाला है, एक साथ कैसे रहेंगे, तो आपके ऊपर भी वही समान धर्म रहा। ठीक है, मैं अपितौ इति सूत्र, अपितौ तद्वत् प्रसंगात असमंजसम, ये पूर्व सूत्र आया था, तो ये जो सूत्रोक्त दोष चतुष्टयम, वहां चार दोष दिखाया था, कारण को दूषित कर देगा, दोबारा उत्पत्ति होने के लिए कोई नियम नहीं रहेगा, बिना नियम से उत्पत्ति होगा तो बद्धों का भी उत्पत्ति होगी और मुक्तों का भी मुक्त उत्पत्ति हो जाएगी, और जो कार्य है वो पूरा पूरा लय नहीं होगा, थोड़ा बचा रहेगा। ये जो चार दोष दिखाया था, दोष चतुष्टयम, इसको एक एक दिखा करके निराकरण करते हैं। तथा भाष्य में अपितो कार्यस्य कारण अभिभाग अभ्युपगमान तद्वत प्रसंगोपि समान। सिद्धांत कहते हैं कि आप सांख्य के ऊपर में भी यही दोष रहेगा, क्यों? अपितो प्रलय अवस्था में कार्यस्य कारण अभिभाग अभ्युपगमान, कार्य कारण के साथ अभिभाग एक हो गया तो होने से तद्वत प्रसंग, कार्यवत प्रसंग, अर्थात कार्य में जो जो दोष है सब कारण में भी आ जाएगा। कार्यवत प्रसंगो अपि समान, तो प्रसंग किसका हो जाएगा? कहते हैं सांख्य मत में भी प्रधान में वो दोष आ जाएगा। द्वितीय दोष था कि अगर सभी लय हो जाएंगे फिर उत्पत्ति होने का नियम क्या है, उसको कहता है, ये भी सांख्य के ऊपर आएगा। तथा तो मृदित सर्व विशेषेशु विकारेशु अपितौ अभिभागात्मना अभिभागात्मताम गतेषु इदमस्य पुरुषस्य उपादानम इदमस्य इति प्राग प्रलयात प्रतिपुरुषम ये नियता भेदा न ते तथैव पुनरुत्पत्तौ नियन्तुम शक्यन्ते कारणभावात्। प्राग अपितौ प्रलय होने से पहले कार्यस्य, कार्य का ही अपित होता है, कारण अभिभाग अभ्युप यथ तथा आगे आगे पंक्ति तथा मुदित सर्व विशेषेषु मृदित मृदित मृदित अर्थात सब नाश हो गया, सारे विशेष नाश हो गया प्रलय के समय में। मृदित सर्व विशेषेषु विकारेषु, विशेष कौन हो गया? विकार, जैसे विकार मृदित हो गया, मृदित अर्थात सब कारण रूप में चला गया। अपितौ अपितौ अर्थात प्रलय अवस्था में अभिभागात्मताम गतेषु, सब अभिभाग रूप को प्राप्त कर लिए। इदम अस्य पुरुषस्य उपादानम, अभी सब तो गए कारण में लय हो गए, इस पुरुष का ये उपादानम, उपादानम टीका में कार्यवत प्रधानस्य रूपादिमत्व प्रसंग, कारण के साथ अभिभाग हो जाएगा तो प्रधान में भी रूपादिमत्व प्रसंग आ जाएगा, एक दोष। दूसरा इदम कर्मादिकम अस्य उपादानम भोग्यम अस्य न इति नियम, ये जो कर्मादि इसका उपादान है अर्थात इसी से ये बनना है, ये इसका भोग्य नहीं है, इस प्रकार की जो विशेष होना चाहिए। भाष्य में इसको कहता है पुरुषस्य उपादानम इदम अस्य इति, इदम अस्य पुरुषस्य उपादानम इदम अस्य, अलग अलग ये जो होना चाहिए इति प्राग प्रलयात पूर्व प्रति पुरुषम ये नियता भेदा, प्रलय होने से पहले प्रत्येक पुरुष का जो नियत निश्चित भेद विशेष था, न ते तथैव पुनरुत्पत्तौ नियन्तुम शक्यन्ते, फिर पुनरुत्पत्ति में वही विशेष उसमें आएगा ऐसा नहीं कह पाएगा सांख्य, क्योंकि कारण अभाव सभी तो प्रधान में एक हो गए। और तृतीय दोष था विनैव कारणेन नियमे अभ्युपगम माने गम्य माने कारण अभाव साम्यान मुक्तानामपि पुनर्बंध प्रसंग, विनैव कारणेन नियमे अभ्युपगम्य माने, कोई कारण के बिना अगर नियम कह देंगे उत्पत्ति हो जाएगा तब क्या होगा? कारण अभाव साम्यात, अभी बद्धों के लिए पुनरुत्पत्ति में कोई कारण नहीं रहा, नियम नहीं रहा, उनमें से मुक्तानाम अपी पुनर्बंध प्रसंग, फिर उनके भी उत्पत्ति हो जाएगी। ये तृतीय हो गया। आगे चतुर्थता अथ केचित भेदा अपितौ अभिभागम आपद्यन्ते केचित न, कुछ भेद तो एक हो जाएंगे लय हो जाएंगे, कुछ तो नहीं होंगे इति चेत, तो सांख्य के ऊपर के भी समान दोष हो जाएगा। अभी आप भी वही कहेंगे, नहीं तो अज्ञों का उत्पत्ति होगा मुक्तों का नहीं होगा, इसमें क्या है? अर्थात कुछ लय हो जाएगा कुछ नहीं होगा, इस प्रकार कहीं ये न आपद्यन्ते, जो कारण भाव को प्राप्त नहीं करते तेषां प्रधान कार्यत्व न प्राप्नुति, तो वो प्रधान का कार्य नहीं होंगे। इति एवं एवं इति एवं एते दोषाः साधारणत्वात् अन्यतरस्मिन् पक्षे चोदयितव्या भवन्ति इति अदोषतम एव एषाम् दृढ़यति। ये दोष साधारणत्वात् अर्थात सांख्य वेदांत ये दोनों पक्ष में दोष साधारण हो गया होने से अन्यतरस्मिन् पक्षे चोदयितव्या भवन्ति। अन्यतरस्मिन् पक्षे अर्थात दोनों पक्ष में ये दोनों केवल हो सकते हैं, किसी को भी ये दोष हो सकते हैं। इति अदोषताम एव एषाम, इसलिए ये दोष नहीं है। यत्रो भयो समो दोषः यत्रो भयो समः दोषः परिहारो पिवा समः, दोष भी समान है परिहार भी समान है। नैको पर्यनुयोक्तव्यम तादृगर्थ विचारण, विपंचदोषी में आया है तो इसलिए उस प्रकार के विचार करने का समय में एक के ऊपर दोष नहीं देना चाहिए, कि दोष भी समान है परिहार भी समान है, इसलिए अदोषताम दृढ़यति। आगे टीका में बद्ध मुक्त व्यवस्था च, सांख्य पक्ष में भी बद्ध मुक्त व्यवस्था सृष्टि फिर होने का समय में नहीं कर पाएंगे, सभी लय हो गया फिर किसका उत्पत्ति होगी किसी के नहीं होगी इसमें क्या नियम कहेंगे, अर्थात कौन बद्ध है कौन मुक्त है इसका नियम कैसे होगा, सभी फिर उत्पन्न हो जाएंगे। यदि व्यवस्थार्थम मुक्तानां भेदा संघात विशेषाः प्रधाने लियन्ते बद्धानां भेदस्तु न लियन्ते इति उच्यते तरि अलीनानां पुरुषवत कार्यत्व व्याघात इति अर्थ। सांख्य कहेगा कि हम व्यवस्था भी निर्धारण करते हैं कैसे, मुक्तानां भेदाः संघात विशेषाः प्रधाने लियन्ते, जो मुक्तों का जो संघात विशेष है वो तो प्रधान में लीन हो जाएगा प्रलय समय में, किंतु तो बद्धान भेदास्तु न लियंते, जो बद्ध है उनका जो विशेषता है वो लीन नहीं होगा। प्रलय होने का समय में कुछ ज्ञानी भी रहेंगे कुछ अज्ञानी भी रहेंगे, ज्ञानियों का जो संघात है वो तो लीन हो जाएगा क्योंकि उनका दोबारा आना नहीं है, इसलिए उनका विशेष तो बचेगा नहीं, किंतु तो अज्ञानी का विशेष बचेगा, फिर दोबारा वो लोग आएंगे आएंगे तो उसी को लेकर के आएंगे, ये संख्य कहेगा। सिद्धांती कह रहा है कि टीका में व्यवस्था के लिए मुक्तानाम भेदः भेदः अर्थात संघात विशेषः ये तो प्रधान में लीन हो जाएगा, बद्धानाम भेदास्तु न लियन्ते इति उचित, अगर ऐसा कहेंगे तरी अलीनानाम जो बद्धों का जो संघात वो लीन नहीं हुआ, लीन नहीं हुआ तो पुरुषवत कार्यत्व व्याघात, पुरुष प्रधान का कार्य है क्या नहीं है, तो इसलिए पुरुष को भी प्रधान में लीन नहीं होगा। अभी आप कहेंगे बद्धों का जो संघात है वो लीन नहीं हुआ, नहीं हुआ तो अर्थात वो प्रधान का कार्य भी नहीं होगा, तो ये दोष सांख्य वालों के ऊपर भी आएगा इत्यर्थ है, ये दोष सांख्य का हुआ। किंच तर्कस्य संभावित दोषत्वात् तेन निर्दोष वेदांत समन्वय न बाध्य इत्या। सिद्धांत कहते हैं और भी तर्क में संभावित दोष है होने से निर्दोष वेदांत का समन्वय का बाध तर्क के द्वारा नहीं हो पाएगा। एक दुष्ट है कि निर्दोष है, ये दुष्ट निर्दुष्ट को कैसे बाध करेगा, ये नहीं कर पाएगा। वेदांत निर्दुष्ट है तर्क दुष्ट है, तर्का प्रतिष्ठानाद्यथानुमेयमिति चेद एवमप्य विमोक्ष्य प्रसंगः। तर्का प्रतिष्ठानाद्यथानुमेयमिति चेद एवमप्य विमोक्ष्य प्रसंगः। तर्का प्रतिष्ठानाद्यथानुमेयमिति चेद एवमप्य विमोक्ष्य प्रसंगः। तर्का प्रतिष्ठानाद्यथानुमेयमिति चेद एवमप्य विमोक्ष्य प्रसंगः। तर्क अप्रतिष्ठानात् अपि, सिद्धांत कहता है कि तर्क अप्रतिष्ठान, तर्क का कोई प्रतिष्ठान नहीं है, प्रतिष्ठान अर्थात तो उसका कोई निश्चय ये नहीं है, क्योंकि उससे और कोई बड़ा तार्किक आएगा वो इसका निराकरण कर देगा, इसलिए तर्क अप्रतिष्ठान। पूर्व पक्ष कहता है अपि होने पर भी अन्यथा अनुमेयमिति चेत, तर्क अप्रतिष्ठान होने पर भी हम अन्य उपाय से अनुमान करेंगे, अर्थात कुछ तर्क अप्रतिष्ठान हो जाएंगे किन्तु कुछ तर्क रहेंगे जिसके आधार पर हम अनुमान करेंगे। सिद्धांत कहता है कि एवं अपि अविमोक्ष प्रसंग, अगर आप किसी तर्क से जो कि अप्रतिष्ठ नहीं है, प्रतिष्ठा तर्क, प्रतिष्ठित तर्क, उससे भी अगर अनुमान करेंगे तो भी मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि तर्क ये कोई प्रमाण है? तर्क प्रमाण नहीं, ये अनुमान प्रमाण का सहायक है। तर्क को ये प्रमा में रखे ना अप्रमा में रखे हैं? अप्रमा। तो अप्रमा से कभी प्रमा नहीं होगी, और फिर अविद्या का निराकरण अप्रमा से नहीं हो पाएगा, क्योंकि अप्रमा तो स्वयं अविद्या का कार्य है। तो इसलिए एवं अभी अभिमोक्ष, कोई प्रमा ज्ञान नहीं होगा तो अज्ञान के निराकरण नहीं होगा, तो मोक्ष नहीं होगा। तर्क से अगर आप जानना चाहेंगे तो ये होगा नहीं। इसलिए देख लीजिए आप कितना तर्क लगा लगा करके समझ जाएंगे आत्म तत्व को, ये होने वाला ऐसा नहीं है। ये शास्त्र जो कहता है उसके पहले स्वीकार करके परोक्ष ज्ञान करना पड़ेगा, अर्थात ये जगत मिथ्या है ये परोक्ष ज्ञान करना पड़ेगा। तो ये परोक्ष ज्ञान अगर नहीं होगा तो फिर तो आगे और ये चलेगा नहीं। इसलिए तर्क के आधार पर हम जगत को सत्य ये निश्चय नहीं कर पाएंगे। अच्छा भाष्य में इतस्य न आगम गम्य अर्थे केवल न तर्केण प्रत्यवस्थातव्यम। इतस्य आगम गम्य जो अर्थ है ब्रह्म तत्व, उसमें केवल न तर्केण प्रत्यवस्थातव्यम, प्रतिकूल न अवस्थातव्यम, तद विरोध करेंगे। केवल तर्क के द्वारा आगम गम्य अर्थ का विरोध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो अर्थ है वो केवल आगम गम्य, वहां तो तर्क का प्रवेश ही नहीं है, इसलिए कैसे उसका विरोध करेंगे। यस्मात् निरागमा पुरुषो उत्प्रेक्षा मात्र निबंधना तर्का अप्रतिष्ठता भवन्ति। निरागमा तर्क, निरागमा तर्क अर्थात आगम रहित तर्क कहाँ से आगे? पुरुष उत्प्रेक्षा मात्र निबंधना, पुरुष का उत्प्रेक्षा कल्पना, कपोल कल्पना कहते हैं, केवल बुद्धि से कल्पना कर दिया, वही निबंधन, निबंधन मूल कारण। ये जो तर्क है वो अप्रतिष्ठित होते हैं, क्यों? उत्प्रेक्षाया निरंकुशत्व, कल्पना का कोई अंकुश है तो कुछ भी कर सकता है। तथा ही कैश्चित अभियुक्त ही यत्न उत्प्रेक्षिता तर्का अभियुक्त तरेर अन्येर आभास्यमाना दृश्यन्ते। कैश्चित अभियुक्त ही, अभियुक्त अर्थात कुशल बुद्धिमान, उसके द्वारा यत्न उत्प्रेक्षिता तर्का, बहुत यत्न करके कुछ तर्क किया है, दिया है कुछ विचार, किंतु अभियुक्त तरे ही, पहले अभियुक्त था ये अभियुक्त तर आ गया, उसे आभास्य माना दृश्यन्ते, वो उसको आभास बना देगा। और तेईर अभी उत्प्रेक्षिता, अभी जो अभियुक्त तर आया उसने कुछ उत्प्रेक्षा किया, कल्पना किया संतस तत्व अन्य आभास्यन्ते, वो कर दिया आभास बना दिया इसको। इसलिए न प्रतिष्ठित तुम तर्काणाम सक्यम आश्रय तुम पुरुषमति वैरूप्या। इसलिए तर्क का कोई प्रतिष्ठा है ये आप आश्रय निश्चय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पुरुषमति वैरूप्या। ये भाष्यकार जो कैश्चित अभियुक्त है ये भर्तृहरि का ये यत्ने नानुमितोप्यर्थ कुशलैर अनुमातृभिः अभियुक्त तरेर अन्येर अन्यथैव उपपाद्यते। कुशल अनुमात्री के द्वारा यत्ने न अनुमितो अर्थ अभियुक्त तर, और कोई अधिक बुद्धिमान आएगा, अन्यथा है वो उपपाद्यते, वो उसको विपरीत करके कह देगा। इसलिए वो रघुनाथ शिरोमणि कहते हैं विदुषाम निवहे रिहे कमत्या यद अदुष्टम निरटंकी यच्च अदुष्टम। विदुषाम निवह, निवह समूह, विद्वान का समूह मिल करके जिसको कहेंगे ये हेतु निर्दुष्ट है ये हेतु दुष्ट है, ऐसा सभी विद्वान मिल करके कहेंगे तो ये कहते हैं रघुनाथ शिरोमणि मई मई कल्पनाधिनाथे रघुनाथे, मई कल्पनाधिनाथे रघुनाथे, मैं कल्पना का अधिनाथ हूँ, कौन? रघुनाथ। तो कहते हैं कि मई कल्पनाधिनाथे रघुनाथे मई, हाँ मई जलपति, मई जलपति कल्पनाधिनाथे रघुनाथे मन्यते तदन्यथे तद अन्यथा एवं। मैं अगर जल्प कर्मा आरंभ करूंगा तो ये सबको अन्यथा आरभ कर दूंगा। तो इसलिए वो स्वयं ही कहते हैं तर्क का कोई अधिष्ठान नहीं है, तो स्वयं ही तर्क को लोग कहते हैं। इसलिए पुरुषमति वैरूप्य होने से इसका कोई स्थिति नहीं है। इसलिए श्रद्धास्व सौम्य कहते हैं ना उद्दालक श्वेत केतु को, श्रद्धा करो इसमें। आज यहाँ तक ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।